dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından İçtihat Risalesinin son kısmını okuyacağız. Bugün bir hatime vereceğiz bu Risale'ye. Son kısmında sahabelere yetişilemeyeceğini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları olan sahabenin daima en yüksek makamı ihraz ettiklerini, en yüksek makamda bulunduklarını, onların tarzlarının, yaşayışlarının, hallerinin, Cenab-ı Hakk'a yakınlıklarının, sevap itibariyle en önde olduklarının izahı, açıklaması var. Şimdi üçüncü bir soru ile üstadımız konuya başlıyor. Tarikatler hakikatlerin yollarıdır. Bu bir soru. Tarikatler hakikatlerin yollarıdır. Evet, tarikat yol demek ve hakikatin aranması yoludur. Kendine göre bir usulü, üslubu, metodu vardır tarikatlerin. Herkesin hakikati aramakta bir yolu vardır. Yani peygamberler de hakikati ararlar ve onlara hakikat inayeti ilahiye ile farklı çok kestirme, çok keskin bir tarzda gösterilir. Ehli ilim de hakikati arar, filozoflar da ararlar, nefis terbiyesiyle yol alanlar da hakikati ararlar. Her birinin bir yolu vardır. Birinin diğerini inkar etmesi gerekmez ama yollar birbirinden farklıdır. Acaba tarikatlerin takip ettiği yol ile Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın takip ettikleri yol arasında nasıl bir fark vardır? Esasen üstadımız o farkı ortaya koymak için değil de ashab-ı kiramın yolunun daha keskin, daha üstün olduğunu söylemek için burada şu konuyu anlatacak. Tarikatlerin içerisinde en meşhur ve en yüksek cadde iddia olunan Nakşibendi tarikatinin esaslarını o tarikatın kahramanlarından ve imamlarından bazıları şöyle tarif etmişler. Demişler ki, der tarik-i Nakşibendi lazım Ahmet çağır terk. Nakşibendi tarikinde, yolunda dört şeyin terk edilmesi gerekir. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terki. Yani Nakşi yolunda yürüyen kimseye dört şeyi bırakması tavsiye ediliyor. Hem dünyayı kalben terk edecek, hem ahiretin, cennetin lezzet ve hazlarını hakiki maksut yapmayacak. İsterseniz birer cümleyle açıklayarak okuyalım. Dünyayı kalben terk edecek. Fiilen dünyayı terk etmek zaten ölümle olur. Dünyada yaşıyorken dünyayı terk etmek, yani dünya işlerini bırakıp dünyayla hiç meşgul olmamak, bu tavsiye edilen bir yol değildir. Ve fiilen de mümkün değildir. Hint fakirleri gibi böyle gözlerini bir noktaya dikmiş, yarı çıplak vaziyette aylarını yıllarını geçirmek Müslümanın tarzı değil. Peki o zaman dünyayı terk etmek ne anlama geliyor? Dünyayı terk etmek kalben terk etmektir. Ona dünyaya kalben ciddi şekilde bağlanmayıp bu anlamda terk etmek. Hem ahiretin, cennetin lezzet ve hazlarını hakiki maksut yapmayacak. İşte ahireti terk etmek de bu anlam, bu demek. Ahiretin, cennetin lezzet ve hazlarını bütün amellerinde, bütün fiillerinde, dünyada, ibadetinde vesairesinde gerçek maksut yapmayacak. İnsanın kendini terk etmesi ne demek? Kendi varlığını unutacak. Kendini her an dinlemeyecek. Kendi hissiyatına, kendi duygu ve düşüncelerine o kadar ön vermeyecek, kendini adeta unutacak. Hakkın talepleri karşısında kendini unutacak. Hem ucube, fahre girmemek için bu terk ettiği 4-3 şeyi de terk edecek ki bu da dördüncüsü. Yani terk ettiği şeyler de hiç düşünmeyecek. Demek gerçekten Allah'ı bilmek ve en yüksek zirvelere çıkmak, Allah'tan başka ne varsa dünyayı, ahireti, kendini ve terk etme duygusunu bile terk etmek. Her şeyi terk etmekle oluyor. Allah'ı bilmek ve en yüksek zirvelere çıkmanın yolu, Allah'tan başka ne varsa, masiva deniyor buna, Allah'tan başka ne varsa, onları, her şeyi terk etmekle olur. Şimdi bu bir soru. Ashab-ı kiram böyle mi yapmışlar? Ashab-ı kiramın böyle bir prensibi var mıydı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize rivayet edilen yol, tarz, üslup, hakka gidişte hakikati aramaktaki yol bu mudur? Üstadımız şöyle cevap veriyor. Eğer insan yalnız kalpten ibaret olsaydı, bütün masivayı, yani Allah'tan başka her şeyi terk etmeli, hatta Allah'ın isim ve sıfatlarını bile bırakmalı, kalbini yalnız Cenab-ı Hakk'ın zatına bağlamalıydı. Evet, yalnız muhabbetullah'ı taşıyan bir kalbimiz olsa ve başka vücut namına, varlık namına hiçbir şeyimiz olmasa, biz o muhabbet ile sadece Allah'a yönelip, Allah'tan başka olan her şeyi terk etmeli, hatta Allah'ın isim ve sıfatlarını bile zatının masivası sayarak onları bile bırakmalı, kalbini yalnız Cenab-ı Hakk'ın zatına bağlamalıydı. Fakat Cenab-ı Hak insanı çok renkli, çok zengin, farklı yaratmış. Bizim bedenimiz var. Bedenimiz var. Bu hayvansal bedenimiz, diğer canlılara benzeyen. Yaşaması diğer bütün canlılar gibi. Maddi bir bedeni var ve yaşama şartları itibariyle de diğer bütün hayvanların istediği şartları istiyor. Aklımız var, ruhumuz var, sırrımız var, nefsimiz var. Pek çok vazifeli latifelerimiz var. Saymaya gidilse gerçekten böyle 20, 30, 40, 50 latife ve 5 duyularımız var. Göz, kulak, dilimiz, tatma duygusu gibi, dokunma duygusu gibi 5 duyumuz var. Ve diğer pek çok duygularımız var. Yalnız kalpten ibaret olsaydık, Allah'tan başka her şeyi terk edip, Zat-ı Uluhiyet'e karşı O'na yönelip, kalbimizin ibresi O'ndan başka hiçbir şeyi göstermeyerek O'na doğru gitmeliydik, diyor Üstad. Ama kamil insan O'dur ki, bütün o latifeleri, bütün o duyguları, verilen vücudu ve vücudun 5 duyusunu ve saymakla neredeyse bitirilemeyecek belki 50 çeşit bizim duygu çeşidimiz var. Yani sevgi gibi korkumuz da var, hırsımız da var, daha pek çok böyle, hasedimiz var. Yok mu, var mı? Var bunlar. Bütün bunları kırarak, öldürerek, yok ederek değil, bunları kendilerine uygun bir şekilde hak yolda kullanabilirsiniz, istihdam edebilirsiniz. Üstadın tavsiye ettiği ve kamil insanın yapması gereken, takip etmesi gereken yol budur. Bütün duygularıyla, gözüyle, kulağıyla, diliyle, dokunma duygusuyla beraber Allah'a yürüyecek. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Aklıyla Allah'a gidilir mi? Elbette gidilir. Onun da bir gidiş tarzı vardır. Onun da bir yolu vardır. Alemde akıl için açılmış bir büyük sofra, bir büyük alem var. Aklın cevelengahı, aklın hizmet alanı, çalışma alanı. Aklı ve öyle bir alanı yaratan Allah, akıl ve o alem vasıtasıyla, öyle bir yol ile de oradan kendisine yol çizmiştir. Her yerden Allah'a giden yol vardır. Korkuyla da Allah'a gidilir, sevgiyle de. Demek ki nefsi duygularımızla bile Cenab-ı Hakk'a gitmenin bir yolunu bulacağız. Pek çok yoldan Allah'a gideceğiz. Üstadımızın ifadesiyle, kalp bir kumandan ise, diğer bütün duygularımız ve beş duyumuz, o kalbin askerleridir. Hiçbir kumandan, askerlerini bırakarak baştan, efendim hızlı giden bir ata, bir arabaya binip, ordusunu bırakıp gitmez. Ordusuyla beraber maksada yürümek esastır. İşte kamil insan odur ki, bütün duygularını beraberce Hakk'a yöneltsin. Öyle güçlü bir gidiştir ki bu. Bunu temin eden, hakikaten daha geniş bir caddede, daha çok zengin bir şekilde Cenab-ı Hakk'a ve kemalata gider. Kahramanca gidiş budur. Letaif askerleriyle kahramanca maksada yürümek. Dilimiz kendisine ihsan edilen rızıkları tadarak, kendisine lütfeden zatı hatırlayarak, bilerek yol alır ona doğru. Önce Esma'ya doğru gider, sonra Esma'dan, sıfattan, zat-ı uluhiyete yol bulur. Bizim gözlerimiz gördüğü harika sanat eserlerinden Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesine doğru bir yol bulur. Esma-i İlahiyeyi kainatta, tabiatta okur, seyreder eserlerini ve sonra Esma-i İlahiyeden zat-ı uluhiyete yol bulur. Yani o isim ve sıfatların sahibini elbette aklıyla, şuuruyla, kalbiyle hissederek ona doğru yol bulur. Yoksa kalp yalnız kendini kurtarmak için askerlerini bırakıp tek başıyla giderse bu çok övünecek bir durum değildir. Bu bazen çok nadir savaşlarda, hani böyle bir düşman baskınına uğranır da herkes kendi başının derdine düşer, o zaman komutan da kendini kurtarır, efendim buna razı olunabilir, ama bu övünülecek bir şey değil. İşte tarikat ve tasavvuf yolunda diğer bütün duyguları yok sayarak yalnız kalp ile Allah'a yönelmek tam kamil bir yönelme değildir ve yol itibariyle de en kamil yol değildir. Nedir en kamil yol? Ashab-ı kiramın, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin takip ettiği yoldur. Nefsi öldürerek değil. Nefsi Cenab-ı Hak neden yarattıysa ondan öylece istifade ederek meşru dairede nefsi tatmin ederek, oralardan, oralardaki lütfu ilahiyi bilerek, görerek, tadarak Cenab-ı Hakk'ı bulmaktır. Böyle dünyayı terk etmek, ahireti terk etmek, kendini, bütün duygularını, düşüncelerini, her şeyini terk etmek, sonra terk ettiğini de terk etmek yolu değil, ashab-ı kiramın yolu. Evet, biz ne Nakşibendi, ne Kadiri, ne de başka tarikleri küçümseme maksadıyla bu dersi okumuyoruz, yazmıyoruz. Burada ashab-ı kiram ile mukayese edince, diğer bütün tarikler ne kadar güzel ve ne kadar işlek yol olursa olsunlar, bizim 1000 yıl içerisinde pek çok insanımızı kemalata, zirvelere taşımış da olsalar, ashab-ı kiramın yolu daha üstündür ve aslında daha işlektir, daha emindir. Ve murad-ı ilahiye daha uygundur. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Risale-i Nur, ashab-ı kiramın yolunu ihya ediyor. Ashab-ı kiramı kendisine rehber ediniyor. Buna veraset-i nübüvvet yolu, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin varisi olma, onun tarzını, üslubunu, sünnetini her haliyle ama örnek alarak Cenab-ı Hakk'ı razı etme yoludur. Size hayırlı günler diliyorum. Yarın Barla Lahikası'ndan aynı saatte okuyacağız. Buluşmak üzere. Thank you.